Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programındayız. Bu yayın döneminin gerçekten son programını yapıyoruz. Ve bir süre Önce Sağlık programı olmayacak yaz aylarında. Sonbaharda da yeni yayın döneminde. Zaman ve ülke koşulları ne gösterir bilmiyorum, ona göre tekrardan bir arada olabileceğimizi umut ederek bugünkü konumuzu tanıtmak üzere ben sözü Ayşegül'e bırakayım. Çok teşekkürler. Kesin kararımız, son programımız bu dönem için. Belma Fırat konuğumuz. Biz bazı programda kendimize özel alanlar açabiliyoruz. Hekim dışı konukları çağırarak hekimliğe ve tıbba dokunan birçok konuyu da tartışabiliyoruz. Belma Fırat'la biz queer kavramını tartışacağız aslında, ama Belma Fırat'tan çok kısa bahsedelim. Belma Fırat aslında ODTÜ'de ekonomi okudu, ardından Boğaziçi'nde felsefe de eğitimine devam etti. Şimdi de Mimar Sinan Üniversitesi felsefe bölümünde doktorasını sürdürüyor. Ne güzel, sağ olun geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Ve Belma Fırat'ın 3 tane de öykü kitabı var. İlk öykü kitabı Alışın Buradayız, Kuyu'da, ve belki soru sorabileceğimiz 3. kitabı Bugün Anne Gibi Değilim. Evet. Queer noktalar vardı bu kitapta. Hocam hemen soruyla başlayayım mı Belma? Lütfen, tabii. Belma, bugün queer kavramını tartışacağız. Öncesinde de konuştuk. Hocam da tarihine bir kez daha bakmış queer'in. Queer aslında uzunca bir süredir batıda özellikle tartışılan bir kavram. Ama bizde bu kadar tartışılması daha yeni. Felsefeyle başladı, edebiyata dokundu. Biz tıpta çok tartışmadık queer kavramını. Biraz bize tarihçesinden nasıl çıktı, felsefede nasıl ortaya çıktı queer kavramı ve queer kavramını çoğu kişi de bilmiyor. Queer kavramı cinsiyetsizlik demek mi? Böyle olmadığını biliyorum ama basitçe böyle anlatıyorlar insanlar. Bu konuda bizi biraz aydınlatırsan sevinirim. Dünya için eski, bizim için yeni. Teşekkür ederim. Aslında queer ile ilgili en temel kitaplardan biri Judith Butler'ın Cinsiyet Belası'dır. Fakat Cinsiyet Belası'ndan önce belki biraz Judith Butler'ın da çok etkilenmiş olduğu Michel Foucault'dan bahsetmemiz gerekir. Çünkü Michel Foucault öznenin ontolojisini, öznenin kuruluşunun ontolojisini yapan bir filozof. Ve tabii öznenin kuruluşunda 3 alandan bahsediyor. Bilginin öznesi olarak kendimizi nasıl kuruyoruz? İktidar ilişkilerinin öznesi olarak kendimizi nasıl kuruyoruz? Ve kendi eylemlerimizin etik öznesi olarak kendimizi nasıl kuruyoruz? Demek ki burada 3 ayaktan söz ediyoruz. Bilgi, iktidar ve etik. Bu bağlamda cinsiyet kimliklerinden de Foucault söz ediyor. Çünkü bir kadın olarak, bir erkek olarak ya da bir LGBTİ birey olarak kendimi nasıl kuruyorum? Bir bilginin öznesi olarak, yani burada tabii tıbba da girebiliyor, bir trans kimliksem, üreme organlarıma bakılarak işte belirli bir kalıba sokulmaya çalışılıyor muyum mesela, bu manada bilgi de deneyiminin öznesi oluyorum. Toplum içerisinde nasıl kadın olarak, erkek olarak nasıl davranacağım ya da bir transseksüel olarak ya da bir eşcinsel olarak nasıl davranacağım ya da davranamayacağım, bununla ilgili normlar, yasa ve yasaklar nedir diye düşündüğümde iktidar ilişkilerinin öznesiyim. Ve bütün bunlardan yola çıkarak ben kendi kendime bir soru sorduğumda, ben nasıl bir kadınım, ben nasıl bir erkeğim, kadın mıyım, erkek miyim, cinsiyetsiz miyim sorularını kendi kendime sorduğumda işte bu da kendimi, kendi eylemlerimin etik öznesi olarak kurduğum alan oluyor. Tabii bu öznenin kurulmasından söz ettiğimiz zaman bir öz ya da tözün dışına çıkıyoruz. Yani bir cinsiyet özünün tözünün de dışına çıkıyoruz. Toplumsal cinsiyetin bir kurgu olduğunu hem de tarihsel bir kurgu olduğunu görüyoruz. Ve işte Judith Butler da buradan yola çıkarak cinsiyet belasında toplumsal cinsiyetin kurgusal niteliğinden bize söz ediyor. Dilin performatif yapısından söz ediyor. Biraz bunu açabilir misin? Dilin performatif toplumsal cinsiyet kavramını. Şimdi belki bir dilin performatif yapısından söz edelim. Bir de improvizasyondan da söz edelim. Bu performans dediğimiz zaman bu dilde kullandığımız bir kavramın hayatımıza getirdiği bir etki. Mesela sizleri karı koca ilan ediyorum. Bu örneği verir Judith Butler. Sizleri karı koca ilan ediyorum dediğimizde buradaki temsiliyet ilişkisi ne? Bu dilde kuruluyor. Yani ben doğaya bakıp bu karı bu koca diyemem. Ben şimdi burada masada önümüzde kulaklık var, gösteriyorum işte bu bir kulaklık, yani bunun bir nesne olarak dilimin karşısında temsil edebildiğim bir nesne var. Ama sizi karı koca ilan ediyorum dendiğimde bir toplumsal kurumdan söz ediyorum. Ve dil bu şekilde bizi belirli kimlikleri, yapıları, rolleri doldurmaya da çağırıyor. Karı koca ilan ediyorum dendiği zaman bu hem söylemsel hem de söylemsel olmayan pratikleri harekete geçiriyor. Bu ne? Mesela bir nikah salonu olması lazım. Karı kocalık diye bir kurum varsa. İşte bunun kanunları olması lazım. Boşanmanın kuralları, evliliğin kuralları, evin reisi var mıdır? Aile nedir? Yani bunun gibi bir sürü açılımı oluyor. Dilin performatif yapısı bu. Yani bizi belirli dilde kullandığımız belli kavramlar bizi belirli bir şekilde performe etmeye, bir performans göstermeye insan olarak bizi çağırıyor. Dolayısıyla bir çocuğa bebek doğduğu anda mesela ona bir mavi ya da pembe kimlik verildiğinde, kız çocuk, erkek çocuk dendiğinde yine aynı şekilde. Çünkü daha sonra o kız çocuk hele daha ultrasonda anlaşıldığı andan itibaren odasının renginden, gideceği kurslardan bütün hayaller kurulmaya başlıyor ve o toplumsal cinsiyet kimliğini doldurmak için o kız çocuğu bir davet alıyor. Dolayısıyla toplumsal cinsiyetin bu şekilde bir şeyi var. Kurgusal yapısı var. Buna mesela biz daha çok mesela queer teoride o yüzden atanmış cinsel kimlik diyoruz. Yani doğumda atanmış, atanan bir şey. Çünkü o çocuğun büyüdüğü zaman kendisini nasıl hissedeceği, toplumsal normlara uyan bir cinsel yönelimi olup olmayacağını biz bilemeyiz. Ama bütün bunları varsayıyoruz. Bu performans konusunda benim hep kafamı karıştırır. Biraz da seviyorum bu performatifi. O zaman biz kadın ve erkek olurken aslında olmaya çalışırken tırnak içinde bir performatif rol üstleniyoruz herhalde. Yani bir performans içindeyiz diye düşünüyorum kadın olurken, erkek olurken. Biz bunu konuşmuştuk da Belma'yla. Mesela erkeklerin bir kısmı şöyle diyebilir. Kadın eşofmanla evde geziyordur. Kadın mısın sen be? Aslında burada o performatif yapı daha da ortaya çıkıyor. Birden kadınlık liginden düşürüveriyorlar kadınları. Yaşla birlikte düşürüyor, başka türlü düşürüyor. Bu sen de böyle mi düşünüyorsun? Cinsiyetin de bir performatif yapı olduğunu mu düşünüyorsun? Ve bu da queer'i hani bir yerden destekliyor mu sence? Yani elbette ben de böyle düşünüyorum. Çünkü belirli kadınlık ve erkeklik rolleri var. Onları uygun bir şekilde yerine getirmediğimiz zaman evet biz kadınlık liginden ya da erkeklik liginden düşebiliriz. İşte erkeklerden işte daha belki cesaretli olması, metanetli olması, gözyaşı dökmemesi beklenir. Bunların dışında bir dışa vurum sergileyen bir erkeğe de erkek misin sen denirken kadına da aynı şekilde işte 90-60-90 olmadığı için kadın mısın sen denebilir. Belirli bir yaşı aşmıştır. tırnak için olarak söylüyorum, teyze olmuştur artık. Hatta daha çok sözü dinlenir. Yani kadın belirli bir yaşı aştıktan sonra artık o hakikaten kadın liginden düşürüldüğü için sanki erkin rolünü daha çok sahiplenebilirmiş gibi. Yani evin büyüğü olarak artık daha fazla söz alabilme, karar mekanizmasında yer alabilme hakkına kavuşmuştur. Bu bahsettiğiniz, sizin kullandığınız teyze tırnak içinde, evet, değil mi? Yani birazcık daha kadın cinselliğinden uzaklaştığı anda daha güçlü ve daha mı saygın oluyor acaba? Gibi oluyor çünkü, evet, kadınlık zayıflıkla özdeşleştiriliyor. İşte kadın işte ev içi emeği olan, işte saçını süpürge eden, mutfakta şaheserler yaratan, yatakta kocasını en güzel şekilde mutlu eden, bu bir çeşit fantazi ürünü. Aslında olmayan bir kadın yani. Öyle bir kadın, o kadın hatta siz belki Fransızca daha iyi telaffuz edersiniz. Lacan'ın bir sözü var, La femme n'existe pas. Yani kadın yoktur. Kadın yoktur derken hani işte kadınız, kadın yok onu demiyor. Belirli bir kadın işte o. Sizin idealize ettiğiniz, hayallerini, fantazilerini kurduğunuz o kadın, o tek kadın. Öyle bir kadın yok. Ama hepimizin üzerinde o kadın, Demokles'in kılıcı gibi sallanıyor ve biz o kadın olabilmek için sonsuz bir çabaya giriyoruz. İşte diyetler, saçını boyat, estetik ameliyat ol, işte yemek pişir, giyinmeyi bil, yani bunlar. Ama bunun dışında belki başka kadına has görülmeyen özelliklere yöneldiğimiz zaman işte erkek Fatma oluyoruz. Futbol oynamayı seven bir kız çocuğu. Küfürbaz ve mahallede top koşturan bir kız çocuğu makbul görülmezken baleye giden, tütülerini giyip işte gösterilere çıkan bir kız çocuğu da herkesin gurur duyduğu bir kız çocuğu haline geliyor. Evet, burada sizin de tanıdığınızda göre hep yine cinsellik ve hani evde çeşitli rolleri üstlenen kadından bahsederken, yani teyze aşamasına geçilince, teyzeye takmış vaziyetim ben. Teyze aşamasına geçilirken, yani evde yemek yapma, evi temiz tutma, evinin hanımı olma özellikleri yine duruyor aslında. Gençliğinden diyeyim, yani tanımlamak için en azından. Ama belli bir aşamadan sonra cinselliği konusunda o ilk yıllardaki özelliklerini biraz azalınca ya da yitirince o zaman teyze oluyor. O ilginç, yani sadece cinsellikle ilgili belki de o teyze olmak. Belki de yani hocam. Diğer çünkü yani yemek yapma falan, onlar devam edecek aslında kadında. Ama belki bunu mesela bir menopozla ilişkilendirilebiliriz değil mi? Yani bir manada. Bundan sonra menopoz aşamasına gelmemiş de teyze denmesini yasaklıyor. Ama o zaman da denmesi. Yani işte çünkü kadının kadınlığı, bakın kadının kadınlığı üreme kabiliyetiyle de ölçülmeye başlanıyor. Kadın mısın sen? Menopoza girdin, kadın değilsin yani, çünkü üremiyorsun. Evet. Temel işlevini yitirdin. Temel işlevini yitiriyorsun. Ama o zaman da başka şeye geçip söz söyleme hakkına kavuşuyorsun. Peki bunu queer'e nasıl bağlıyorsunuz? Queer'e işte bu kurgusallık, yani toplumsal cinsiyetin belirli bir özü tözü olmaması, bunun kurgu olması ve bu dayatılan normlarla da bir mücadele gereğini işaret etmesi bu manada. Evet, bir müzik arası mı verelim? Evet, queer'e mücadele alanı dedik, bence bundan sonra müzik arası. Peki, yani bu sıkı durun ama bundan sonra söyleyeyim için o zaman ilk parçamız Leonard Cohen'den geliyor, Demokrasi. Democracy. blood and alcohol from the staggering account of the Sermon on the Mount, which I don't pretend to understand at all. It's coming from the silence on the dock of the bay, from the brave, the bold, the battered heart of Chevrolet. Democracy has come to the USA. Leonard Cohen'den dinledik Demokrasi isimli. Son günlerde Açık Radyo'da, Açık Gazete'de falan da çok çalınan parçayı seslendirdi. 94.9 Açık Radyo'da önce sağlık programındayız ve Sayın Belma Fırat'la söyleşimizi sürdürüyoruz. Evet Ayşegül. Dilin performatif yapısından bahsettik. Queer'in aslında bu performatif yapıya, cinselliğin bir performans olduğuna vurgusuyla bunun kurgu olduğunu ilan ettiği ve bu kurguyla da bir mücadele alanı yarattığını konuştuk. Anladığımı özetledim. Tabii kurgu deyince ilk aklımıza kurmaca geliyor, edebiyat geliyor. Edebiyat bu tür mücadele alanlarından pek uzak kalamaz. Bazen bu kavramı tam bilmese de oraya yakın çalışabiliyor. Ben edebiyatla ilişkisini soracağım. Bundan sonra nasıl bir edebiyatla ilişkilendi? Sormadan önce de benim queer olduğunu düşündüğüm karakterlerle örülü bir kitap var. Belma ne der bilmiyorum buna. Latife Tekin'in Muinar'ı. Muinar'ı ben queer karakterlerle örüldüğünü inanıyorum. Kadınlığın evrelerini anlatıyor ve en sonunda bir cadılıkla son buluyor bu. Edebiyatla ilişkisini soracağım. Ondan sonra da Latife'den belki bir alıntı yaparız. Hem ona, ikimiz de çok seviyoruz. Tamam. Bir selam göndermiş oluruz. Evet, queer temalar edebiyatta sıklıkla yer alıyor. Benim Latife Tekin'in yanı sıra gözlemlediğim Murat Anmungan'dır, Janset Karavin'dir, Mine Söğüt'te yer yer Madame Arthur Bey öyküsünde görüyorum. Başka dikkatimi çeken yazarlar Ursula Le Guin, Karanlığın Sol Eli. Bu bence çok önemli bir roman. Çünkü cinsiyetin, toplumsal cinsiyetin kurgusallığını çok güzel bir şekilde verebiliyor. Bunun sebebi de bu romanda geçen Geten gezegeninde aslında cinsiyetin olmayışı. Yani kadınlık ya da erkeklik diye bir şey yok. Sadece kemmer denilen bir üreme dönemleri var. Ancak o kemmer dönemine girildiğinde kişiler cinsiyetleniyorlar. Ve dişi cinsiyet kimliğine mi bürünecekler yoksa erkek cinsiyet kimliğine mi bürünecekler, bu bilinmiyor. Dolayısıyla bir kişi her kemmer döneminde başka bir cinsiyet kimliğiyle cinsiyetlenmiş olabilir ve dolayısıyla hayatı boyunca birçok kez hem anne hem de baba olmuş olabilir. Bu kontrol dışı bir kişi cinsiyetlendiğinde yanındaki de o nasıl cinsiyetlendiyse o da ona uygun bir şekilde cinsiyetleniyor. Ve Ursula Le Guin bunu şöyle gösteriyor. Bir ikili cinsiyet sisteminden gelmiş bir ziyaretçi, ticari ilişkileri geliştirmek üzere bu gezegende hayrete düşüyor. Çünkü kendisi kadın ve erkeklerden oluşan ikili cinsiyet sisteminden gelmiş ve burada kişilere nasıl hitap edeceğini, hatta dili kullanmakta bile zorlanıyor. Çünkü zamirler cinsiyetli dilde ve şu şekilde söylüyor: ben hep erkek o zamirini kullanıyorum mecburen anlatırken size günlüğümde, ama aslında bu gezegenin dilinde bir cinsiyet zamiri yok, çünkü cinsiyet yok. Hani dilin performatif yapısı derken onu da söylemeyi unuttuk. Hiç burada. Şey değil mi? Tabii hem Fransızca'da da öyle, Fransızca'da, Almanca'da daha da belirgin. Çünkü onlar, yani benim hocam da yanlış biliyorsam siz düzeltin. Ne bileyim, 150 kişilik bir grup bile olsa bunun 149'u kadın, bir tanesi erkekse onlar erkek onlardır. İngilizce'de de bildiğimiz gibi o zamiri he ya da she'dir. Biz bunu Türkçe'de hani bu bakımdan şanslıyız. Bizde bu manada cinsiyetlendirilmiş bir dilimiz yok. Tabii ki eril dili kullanıyoruz. Yani işte adam gibi olmak gibi ya da bilim adamı gibi, hani bu tür tamlamalarda biz bunu görüyoruz. Ama cinsiyet dilin kendi gramatik yapısının içerisinde gömülü değil. Bununla ilgili güzel bir roman var yine. Janet Winters'ın Beden'de yazılı. Bu da böyle öyle bir roman ki burada karakterin kadın mı erkek mi olduğunu anlamıyoruz. Bu İngilizce'de bunu yazmak çok zor. Çünkü o zaman birinci tekilden yazmaması, o zamirinden, yani üçüncü tekilden yazmaması gerekiyor. Kahramanı üçüncü tekilden yazdığı anda cinsiyetini vermek durumunda. Bunu hiç kullanmıyor. Şunu diyebilirsiniz ama kahramanın sevgilisinden anlayabiliriz. Yok, onu da anlayamıyorsunuz çünkü biseksüel. Dolayısıyla roman baştan sona gelene kadar biz o kahramanın cinsiyet kimliğini bilmeden bir roman okumuş oluyoruz. Bu açıdan önemli. İşte Shakespeare'in 12. gecesi önemlidir. Yani birçok tiyatro oyununda da vardır. Buna gender bender deniyor. Yani farklı kıla bürünmek. İşte kadın kıyafeti giymek, erkek kıyafeti giymek ve bir yabancılaşma unsuruyla bu kimlikleri sorgulatmak. Shakespeare'in 12. gecesinde var. Tabii Orlando, Virginia Woolf da çok önemli. Burada da kahraman erkekken bir gün kadın olarak uyanıyor. Ve orada da yine bir yabancılaşma unsuru var. O da şu: bir anda kahraman geceleri istediği gibi gezerken, istediği gibi bir gece ve sokak hayatı olurken kendini eve kapanmış buluyor. Giyinmekte zorlanıyor. İşte sütyenler, fistolar, korseler, onlar bunlar şunlar ya. Bir anda böyle kendini kısıtlanmış hissediyor. Bizim böyle çok doğallaştırdığımız bir sürü giyimdi, kuşamdı, yaşam tarzıydı. Bütün bu unsurlar bir anda kahramanın cinsiyet kimliğinin değişmesiyle birlikte sorgulanır hale geliyor. Dolayısıyla bu da önemli bir roman. Evet, edebiyata yansıması hiç az olmamış hocam. Daha sayamadık. Bunlar ilk aklımıza gelenler, ilk etapta. Latife Tekin'den bir alıntı yapacaktım. Benim sevdiğim bir alıntı Muinar'dan. Erkekler öldüremediğinden, kadınlar gülemediğinden delirir. Korkma diye söylüyorum, yüzün gülecek senin. Bu fena bir alıntı değil diye düşünüyorum. Sözünü balla kestim ama evet, bu zaten delilik mühim. Demin dedik ya işte kadınlık liginden düşünce konuşma özgürlüğü oluyor. Delirince de konuşma özgürlüğü oluyor. Yani bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani delilik de o manada, cadılık, delilik önemli metaforlar. Yani konuşma hakkına kavuştuğumuz durumlar oluyor bunlar. O manada anlamlı. Peki edebiyattan örnekler verdik. Şimdi felsefeden mi konuşacaktık? Bu cadılık kavramı benim ilgimi çekiyor doğrusu. Peki. Queer romanların birçoğunda da bu cadılığa dokunma, cadılık. Bunu görüyoruz. Ve sürrealizmi görüyoruz. Özellikle sence neden bu cadılık, sürrealizm bu konulara, yani daha doğrusu mesela büyülü gerçekçilikte görüyoruz queer'leri. Hani realist bir roman gibi yazıp bir queer edebiyat oluşturulamaz mı? oluşturulur. Bunun da örnekleri var. Özellikle şey var, trans kimliklerle ilgili ve şey, gerçek öz yaşam öyküleri romanlaştırılmış var. Ama oraya gelmeden önce hemen bu soruna cevap vermeye çalışayım. Cadılık dediğimde önce bu bir sürgünlük hali. Bir toplumun safrası olma durumu. Çünkü cadı hep deliler de öyledir, cadılar da öyledir. Toplumsal yaşamın dışında o uzakta bir kulübede yaşar. O böyle tekinsiz bir yerdir. Oraya çocuklar sakın gitme oraya, işte gece seni kaçırır falan. Yani böyle bir tekinsiz ve böyle yersiz yurtsuzluk hakim. Yani normun dışına çıktığımız zaman işte o rahat konfor alanından, o kuralların bizi belirleyen yapının alanından çıktığımız zaman işte o tekinsiz olana gidiyoruz. İşte cadı tam da o tekinsiz olanın karşılığı. Bu manada bence önemli bir gösteren cadı. Sürrealizme de gelirsek şunu düşünüyorum. Yine edebiyatta yabancılaştırma etkisi çok önemli. Ve demin işte Gender Bender'den bahsettik. Ama sürrealizmde, gerçeküstü romanlarda her zaman bir yabancılaştırma ufku açar bize. Çünkü perspektifi değiştiririz. Yani aynen Le Guin'in romanında olduğu gibi ben bir gezegen yarattım ve bu gezegen öyle bir gezegen ki burada kadınlık erkeklik diye bir şey yok. İşte bu perspektifi alıştığımız perspektifi yerinden etmek, değiştirmek ya da buna tersten perspektif de denebilir. Tersten bir perspektif kurmak. Yani o nedenle sürrealizm altında üzerine bastığımız o realistik halıyı ayağımızın altından çekip aldığı zaman işte orada bir dengeyi yitiriyoruz. Düşmemek için bir yerlere tutunacağız, yeni bir fikir bulacağız, yeni bir anlayış geliştireceğiz. Bu manada önemli. Hocam bir soruyu ben sorabilir miyim? Tabii, şimdi bir soru daha. Bu edebiyattan bahsederken bu realizm içinde, realist roman içinde konu edemez miyiz dedik. İkimizin de okuduğu bir öykü yazarından bahsedeyim. Ahmet Büke. Evet. Ahmet Büke, Selim Hocam siz de biliyorsunuz. Ahmet Büke'nin karakterlerinde çok cinsiyet vurgusu, cinsiyet kodu en azından yok. O dikkatimi çekiyor benim. Hatta Ekmek ve Zeytin kitabında bu cinsiyet kurgusundan iyice uzaklaşmış. Çok politik öyküler Ekmek ve Zeytin'de. Çok politik fakat kadın koduyla mı erkek koduyla mı o karakterler dizilmiş çok anlamıyoruz. Bir de Türkiye'de politik öykülerin ve politik yazının genelde temsilcisi erkeklerdir ve eril kodla yazmışlardır. İyi veya kötü, hani hiç şey yapmıyorum. Ama bu şekilde Ahmet'i burada bir yere koyar mısın sen de, yani queer edebiyat açısından, bu karakter kurgusu açısından? Yani senin söylediğin gibi öykülerinde hakikaten de belirli bir cinsiyet vurgusu yok. Ya da ona uyacak o normların içine yerleştirebileceğimiz çok kesin tarifleri yok. O manada evet olabilir. Yani ne kadar o kişilikler ya da roman kahramanları akışkan ve belirsiz bir kişilikse o daha çok queer'e yaklaşıyor değil mi? Evet. Evet. Evet. Çünkü bir işte tanım yapmaktan, kodlamaktan, işaretlemekten kaçınılıyor o bağlamda. Peki tekrar bu queer kavramına geçersek eğer, siz program başında Ayşegül sordu bu ne zaman çıktı, ortaya atıldı ya da önerildi, gündeme geldi bu kavram diye. Türkiye'de de pek gündeme gelmedi ve konuşulmadı hala dedi Ayşegül. Şu anda tartışılıyor mu yani, bir iki tane edebiyat eserinden, yazından bahsettiniz ve oradaki kahramanları bu şekilde tanımlamanın mümkün olduğunu söylediniz. Ama tartışılan bir konumdur ülkemizde. Belirli mecralarda tartışılıyor, hatta dergiler de var. Kaos Gelen'in Kaos Q Plus diye bir dergisi var. Hakemli bir dergi. Burada tartışılıyor. Benim hani Türkiye'de daha queer'in bilinir olmasını sağlayan bir toplumsal gelişme olarak Gezi'yi ele alabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü Gezi'de LGBTİ varlığı çok ön plandaydı. Söylem de ön plandaydı. Ve inanılmaz Gezi'yi izleyen onur yürüyüşüne çok büyük bir katılım oldu. Müthiş bir farkındalık oldu. Hani ben o açıdan Gezi'yi bir merkez almak istiyorum. Ondan önce yok muydu? Elbette şeydi. Elbette vardı. Fakat ama bu toplumda kadar görünür çok yaygın ve değil, görünür evet. hale gelmesi belki biraz Gezi'nin etkisiyle oldu. Ama birçok LGBTİ derneği var. Hani onlar faaliyette bulunuyorlar. Onur yürüyüşleri yapılıyor. Trans onur yürüyüşü yapılıyor. Ama queer kavramı çok da tartışılmıyor. Evet. Yani doğrusunu söyleyelim. Kavram olarak hani edebiyatta falan çok tartışmıyoruz. Tıbba zaten tıpta hani bu evet. kavramı hiç tartışmıyoruz. Onun da gerçekliği evet. var. Biz biraz hani hazırlıksız mı yakalanmışız bilmiyorum. Yani evet biraz emekleme döneminde ama hani yok demek doğru olmaz. Yani emekleme döneminde ama çok sınırlı. En azından dediğim gibi queer, hakemli bir queer derginin olması bile ülkemizde bence önemli. İlginç. Ama tabii daha çok ben de kabul ederim ki emekleme aşamasında. Tabii burada mesela queer karakterlerden bahsettik ama şunu sorabilirsiniz. Hiç yani queer karakter veya queer eleştiri içeren bir edebiyat yazısı sıklıkla dergilerde, ana akım dergilerde yer alıyor mu diye sorabilirsiniz. Hayır, sıklıkla yer almıyor. Hı. En fazla bir dosya yapılır. O dosyanın içinde evet. yayınlanır. Ondan sonra o da 5 yılda bir olur. Gider yani geçer gider öyle bu eleştiriyi takip eden filan kimse evet. yok Türkiye'de o da akademik camiada kalır onun dışında bir şey olmaz genelde evet. Ama şey queer için bir önceki şarkıdan önce bir mücadele alanı dedik queer herhalde bir politik mücadele alanını da işaret ediyor gibi geldi bana değil mi? Tabii şimdi şöyle söyleyeyim Komünist Manifesto'dan alıntı yapalım. Dünyanın bütün işçileri birleşiniz. Queer Manifesto, dünyanın bütün işçileri oynaşınız. Hani evet, queer çok son derece politik. Çünkü biz queer dediğimiz zaman sadece LGBTİ bireyleri, kadınları göz önünde bulundurmuyoruz. Toplumun safrası dediğimiz göçmenler de bunun parçası. Toplumda yani prekarya statüsünde olan yüzer gezer, yersiz yurtsuz, yine sakatlık, bedensel bütünlük de tabii çünkü normun bir parçası olduğu için yine tırnak içine alarak söylüyorum. O bedensel bütün algımızın dışına çıkan bireyler de yine queer'in bir parçası olabiliyor. Dolayısıyla bütün bunlar bir politik mücadele alanı. Çünkü hepimizin bu dünyada bir yaşam hakkı var. Ama kapitalist sistemin önerdiği belirli yapılar, belirli tip bedenler, onu kaldırabilecek bir çalışma koşulu, bütün bu yapının içerisine uymayan, bu yapıyla başı derde girmiş herkes kendini queer'in içerisinde bulabilir. Bu bence ilginç bir konu Ayşegül. Eğer sizin için de uygunsa bir müzik arası daha verelim. Ondan sonra bu kapitalist dünyadaki kapitalist dünyayla çelişmesini ya da oradaki ilişkiyi bir gözden geçirelim isterseniz. Peki bir müzik arası daha dedik ve Ben Harper'dan geliyor parça Oppression. Oppression. Oppression, you chase after the tired, the poor, the weak. Oppression, you know you mean only harm. Oppression, you reach out with your long arm. But oppression, I won't let you near me. Ah, no. passion, you shall learn to fear me. Yes, you will. Oppression, you seek population control. Oppression, to divide and to conquer is your goal. Oppression, I swear that hatred is your home. Oppression, you just won't leave bad enough alone. But oppression, I won't let you near me. Oh no, oppression, you shall learn to fear me. Yes, you will. Oppression, I don't see how you sleep. Oppression, for your bleeding conscience I weep. Oppression, you may have the dollar on your side, but oppression from the gospel truth you cannot hide. And oppression, I won't let you near me. Oh no, oppression, you shall learn to fear me. Yes, you will. Oppression, I won't let you near me. Depression, Ben Harper'dan dinledik. 94.9 Açık Radyo'da. Yayın döneminin son önce sağlık programının son dönemecine girmiş vaziyetteyiz. Nasıl ama tanıtım? Müthiş. Peki. Evet, Sayın Belma Fırat'la konuşmamızı sürdürüyoruz. Queer kavramı ve son kalan 10-15 dakikamızda daha konuşacak çok şey var. Ama aradan önce bu kapitalist sistemle ilişkisine değiniyordunuz. Oradaki tanımlamalarla queer'in buna nasıl ters düştüğüne biraz değinelim. Sonra da biraz sağlık kısmına bakalım. Tamam. Tabii kapitalizm belirli sosyal ilişki biçimini bizlere dayatıyor. Aile, çekirdek aile, çalışan sınıflar önemli. Öyle olunca da kapitalist sistemin hoş gördüğü ve hoş görmediği toplumsal cinsiyet kimlikleri var. Kapitalist sistem daha çok üreme temelli cinsiyeti norm olarak kabul ediyor. Ama tabii kapitalist sistemin getirdiği başka gelişmeler de oldu diyelim ki doğum kontrol. Çünkü kadınların emek piyasasına dahil olmasıyla birlikte kadınların kendi gebeliklerini kontrol edebilmelerine bir imkan sağlanması gerektiği için diyelim ki. Yani bu her zaman olumsuz değil belki. Diyelim ki doğum kontrol yöntemi, çünkü kadın cinselliğinde özgürleşmeyi de beraberinde getirmiştir. Ama amacı bir taraftan da kapitalist sistemde, evet, kadın emeğinin dahil edilmesidir. Üretim güçlerine dahil edilmesidir. Ne öyle ikide bir hamile kalıp da izin alıyor. Evet. Onun dışında dediğim gibi aile, belirli işte hayata dair, geleceğimize dair hayallerin kurgulanması. Bunlar nedir? İşte bir ev, bir araba, çocuklara iyi bir eğitim. Bunlar tabii borçlanmayı da beraberinde getirir. Yani işte kadın ve erkekten oluşan ikili cinsiyet sistemine dayalı bir aile yapısı kuruluyor. Bu ailenin borçlandırılması, geleceğini sağlaması için düzenli bir işte, düzenli bir şekilde çalışması, emekliliğinin veya sağlık sigortalarının yapılması ve bunlara sahip olmayanların toplumda dışlanması ve hatta hayatta en büyük korkumuzun işte sağlık sigortasından yoksun olmak, evet, evsiz kalmak, sokakta kalmak olması. Yani bütün bunlar en büyük korkularımız olarak gündeme geliyor. Kapitalist sistemle kuyruğun ilişkisi bu şekilde benim gördüğüm. Yani normları, belirli normları sistemin devamı için belirli normları koruması, savunması lazım. Savunması gerekiyor. Öbürsü, onun dışına düşenler de tedavi edilmesi gereken, normalleştirilmesi gereken, biraz da tıbbın alanına doğru ötelenen, kişiler oluyorlar. Artık sapık olarak da değerlendirilebiliyorlar yeri geldiğinde. Evet. Ve bu sapıklıkların düzeltilmesi de psikiyatrların, hekimlerin görevi oluyor. Bu da işte yine bilgi, iktidar ve etik demiştik ya, yine toplumsal cinsiyetin bilimle, bilgi ve bilimle olan ilişkisi bağlamında. Şimdi hocam işaret verdi sağlık diye, sağlık soru Ayşegül diye. Ben yaramazlık yapıp başka bir şey sorabilir miyim? İki dakikada cevap vereceğini söz veriyor Belma. şimdi bu tırnak içinde sapıklık dedik ya, bir de kapitalist sistemin öngördüğü bir cinsellik yaşamı, evet, var. Bunun dışına çıkmak da sanıyorum biraz queer konulara dahildir. Biraz konuştuk biz bu konuyu. Sadizm. Bu aslında birçok kadın felsefecinin de konusu olmuş, sadı yakmalı mı diye. Sadizm, fetişizm, bu konular da queer'in konusuna, yani alanına girer mi norm dışı cinsellikler? Elbette, demin söylemiştik işte kadın ve erkek erkeğin birleşmesiyle yaşanan heteroseksüel üremeye dayalı cinsel ilişkinin dışına çıkıyor bunlar. Çünkü haz mekanizmasının çeşitliliğini fark etmeye yönelik cinsel eylemler bunlar. Halbuki sistemin istediği bir işte kadınlık üreme organı olacak, bir erkeklik üreme organı olacak ve bunu cinsellik olarak tanımlanması için illa da bir duhul olacak. Bu şekilde bakılıyor. Bunları dışlayan, bunların dışında bedenin hazını yaşamaya yönelik, çeşitlendirmeye yönelik cinsellik deneyimleri de yine sapıklık ve norm dışı olarak kabul ediliyor. Senin kitabında da bu konular işlenmiş. Son kitabında Bugün Anne Gibi Değilim de. Burada Torso diye bir öykü benim dikkatimi çekmişti. Aslında bizim edebiyat, Vedat Türkali'nin deyimiyle başta başlar, göbek deliğinde son bulur. Ondan dolayı Belma'nın böyle bir konuyu işleyen öyküler yazıyor olması da ilginç. Hemen sağlığa döneceğim. Sadece kitabının başında bir metin var. Ondan kısaca bir şey okuyup. Bugün anne gibi değilim. Tıpkı bir anne denilen türden. Peki oğullarına düşkün, düşmüş, sürtük anneler. Onları çok sevdiklerinden baba olmak bazen. Bilmem. Aslında ben daha önce hiç olmadığım kadar anneyim bugün. Sana kıyamayıp eşeğsiz çoğaldığım ruhumdan bir baba yasası yazdığım için demek ki bugün ben dişil bir babayım diye, evet, başlıyor kitap. Aslında hani queer felsefeyi de bu satırlarda, tabii, görüyoruz. Söz şimdi sağlık soracağım. Yani dişil baba. Evet, değil mi? Evet. Terimi o tabii. Çok, çok şimdiki son bölümü açar bu. tıp hazırlıksız mı yakalandı demişti, evet, queer felsefeye. Queer biraz sınır ihlali. sınır ihlali olduğu için de tıbbın da sınırlarını zorlamaya başladı anladığım kadarıyla. Biz geçmişte şöyle ülkeleri hep çok takdir ederdik. İşte bir kişi trans kimliği olduğunda hemen onu cinsiyet değiştirme ameliyatına gönderen, bu imkanları sağlayan, bu maddi olanağı sağlayan ve tıbbi olanağı sağlayan ülkeleri çok takdir ederdik. Hatta hemen aileyi göndersin derdik. Ama queer felsefeyle birlikte sanıyorum bu sınır ihlalleri de gerçekleşiyor. Yani bir kişi ben trans erkeğim ya da trans kadınım dediğinde ameliyata göndermenize gerek yok. Böyle bir çaba içine girmenize gerek yok. Kendi bedeniyle de bu iddiada bulunabilir. Evet. Bu cinsiyet değiştirme operasyonları tıbbi otorite tarafından bir dayatma olarak kullanılmaya başlandığında işte o zoraki olarak herkesi o heteroseksüel ikili cinsiyet sistemine uyumlaştırmaya zorlamaktır. Yani bir trans kimlik cinsiyet değişimi operasyonunu arzu edebilir. Fakat arzu etmeyebilir. Yani kendi bedeniyle, yani bu beyana dayalı ben kadınım dediği müddetçe onu sorgulama evet. hakkı bize düşmez. Ama özellikle belki interseks bebeklerde çok yaşanan bir problem olabiliyor bu. Yani bebek doğduğunda aile bir telkin yapılabiliyor. İşte bilemiyorum, siz daha iyi bilirsiniz tıp ne yapıyor, üreme organlarının gelişmişliğine belki belirli hormon testlerine bağlı olarak herhangi bir cinsiyet kimliğine, kadın ya da erkek, o çocuğun atanması beklenebiliyor ve belki ileride bu travma yaratır. Hani şimdiden cinsiyet değişimini yapalım ve bundan dolayı psikolojik bir sorun yaşamasının evet. yönünde telkinler olabilir. Halbuki bunların daha sonradan çok ters teptiği vakalar ve öz yaşam öyküleri de olduğu için biraz işte bu tıbbın da bu alanda bir deontoloji mi deniyor? Bir deontoloji geliştirmesi belki önemli. Ya da geliştiriliyor belki, ben onu, o konuya hakim değilim. Ama tıbbın da işte bir bilgi alanı olarak norma, toplumsal cinsiyeti belirli bir norma uydurmaya çalışması da mücadele alanı olarak queer'de öne çıkıyor. İlginç. Evet, bu birçok yerde bir sınır ihlali olarak duruyor. Mesela Bülent Ersoy'un cinsiyet değiştirmesinin ardından hangi kitaptaydı Belma o hikaye? Queer Tahayyül'de miydi? Galiba. Ya da Metis'ten çıkan başka bir kitapta. Yani bu Bülent Ersoy'un Hukukla İmtihanı diye. Evet, hukukun sınırlarını. Öyle bir makale çıkmıştı. O önemli bir makaleydi. Çünkü Bülent Ersoy yurt dışında ameliyat olup Türkiye'ye geliyor ve benim artık pembe kimliğim var ve sahneye çıkmak istiyor. Hı. Ve o dönem 12 Eylül sonrasında hapse atılması söz konusu oluyor. Fakat işte hukuku çıkmaza soktuğu an şu Bülent Ersoy'un pembe kimliği kabul edilmiyor, fakat onu erkek koğuşuna nasıl koyacaksınız? Hmm. Yani bunlar da işte iktidar ilişkisiyle ilgili. Bilimin bir imkanından yararlanıp cinsiyet değiştirme operasyonunu gerçekleştirmiş. Fakat geri döndüğü ülkesindeki iktidar ilişkileri o şekilde yaşamasına izin vermiyor. Fakat kendisinin de kafası karışık. Evet. Tutuklamak istediğinde nereye koyacağına karar veremiyor. Çünkü kadın olmuş artık, kadın kimliğiyle yaşamak isteyen bir Bülent Ersoy'u erkeklerle birlikte aynı kuruşa nasıl koyacaksınız? Bu bir soru işareti. koyulamıyor tabii ki. Bu da hukukun sınırlarını zorladığını. Hukukun sınırlarını, evet. Sınavı. Son dönemde bu konuda tıp fakültesinde de bazı sorunlar yaşandı. Ve öğretim üyesi kaynaklı sorunlar yaşandı. Öğrencilerden bazıları queer kimlikleri tercih eden, eğilimi olan öğrencilerdi. Ve öğretim üyeleri bu konuda son derece sekter bir bakış açısına sahipti. Ve öğrencilerini, tıp fakültesinde tıp öğrencilerini eleştiren öğretim üyeleri oldu. Ama tabii her zaman başka öğretim üyeleri de vardı. Tıp öğrencisini savundular. Bu konuda sekter davranan akademisyeni de suçladılar böyle, evet. Bir davranışta bulunduğu için. Ama yani şunu da ortaya koymamız lazım. İdeal şartlarda yaşamıyoruz. Bir tıp öğrencisi queer bir kimliğe sahip olduğunu gösterdiği anda, belirttiği anda tıp fakültesindeki öğretim üyesi bile onu stigmatize edebiliyor. Yani bu şartlarda konuşuyoruz. Ondan dolayı bu queer felsefeyi, queer sanatın açılımlarını konuştuğumuz bu programı değerli buluyorum. Hani şöyle düşünebilir, hekimler zaten bu konulara çok hakim, bu konularda çok açık kafalılar. Hayır, bazıları da bu konuda son derece sektör bakış açısına sahip olabiliyorlar. Dilerim hani başka dünyalar sunabiliyoruz. Makale demiştim. Evet, ben hemen referans vermek istiyorum çünkü ilgilenen dinleyiciler olabilir. Bu Metis'ten çıkan Cinsellik Muamması. Cüneyt Şakırlar ve Serkan Delici. Ve makale Bülent Ersoy'un Kanunla İmtihanı. Makalenin ismini doğru söylemişim. Kitabın adı mı? Cinsellik. Cinsellik Muamması. Metis'ten. Evet, Metis. Peki, programın sonuna geldik. Bir şey sorabilir miyim? Bizi dinleyenlerden belki ilk kez queer sözünü duymuş olanlar olabilir. Veya bu konuda daha geniş bir okuma yapmak isteyenler olabilir. Senin önerebileceğin 2-3 kitap var mı? Alıp okuyabilecekleri, bu konuda fikir edinebilecekleri, yani kendi yargılarına varmaları için. Şimdi söylediğimiz Cinsellik Muamması Metis'ten, Queer Tahayyül Sel'den, Cinsiyet Belası Judith Butler, Nota Bene'nin de biyopolitika ile ilgili yayınları var. İki ciltlik bir kitap. Bir de yine Kaos'un Queer Plus dergisi, yine o da onun da basımını Nota Bene gerçekleştiriyor. O da dediğim gibi queer üzerine hakemli bir dergi ve isminde de var. Kaos Queer Plus. Bunu da okuyabilirler. Peki. Çok teşekkürler. Oldukça çok bilinmeyen bir konuyu bizimle tartıştınız. Vakit ayırıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Evet, bugünkü programımızda Sayın Belma Fırat'ı ağırladık ve bizim de veda vaktimiz geldi. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. İyi hafta sonları. Madem son program dedik, o zaman veda şarkısı olarak Yves Montand'dan Bella Ciao dinliyoruz. Hepinize iyi hafta sonları ve iyi bir yaz dönemi. Hani biraz daha demokrat, biraz daha akılcı bir ülke özlemiyle hepiniz hoşça kalın. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai